ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा श्लोक संख्या 13 और 14। अद्वेष्टा सार्वभूतानां मैत्रः कर्ण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी संतुष्टः सततम् योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयार्पित मनोबुद्धिर् यो मद्भक्त समिति। अनुवाद, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहना है, सहिष्णु है, सदैव आत्म तुष्ट रहते हैं, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहते हैं, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद का तात्पर्य। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के गुणों का वर्णन। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, नहीं वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। भागवतम में 10.14.8 कहा गया है, तत्ते तत्ते अनुकंपा तत्ते अनुकंपा सुसमिक्ष मानो गुंजाल एवात्मकृतो विपाकम्। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, वे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता। भक्त सदैव प्रत्येक वाणी पर यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। जीवन का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है, वह अपने को शरीर नहीं मानता है। अतएव वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख का संभाव रखता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिलती है, अतएव वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, और क्योंकि उसकी इंद्रिया बस में रहती है अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु है, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फल स्वरूप वह अपने मन तथा इंद्रियों को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थित करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करके हुए इस अवस्था में स्थित रहता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। इस अध्याय का नाम है भक्ति योग, और विशेषकर इस अध्याय में कि सभी प्रकार के योग पंथों में भक्ति श्रेष्ठ है, निर्धारित है, और शुद्ध भक्तों के क्या क्या लक्षण है इसका वर्णन है इस श्लोक में और इसके बाद कई श्लोकों में। भगवान कहते हैं यो मद भक्त समे प्रिय यस चा मे प्रिय, कि ऐसे गुण संपन्न दिव्य गुण संपन्न भक्त मेरा प्रिय है। अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इज वेरी डियर टू मी, मुझे अत्यंत अत्यंत प्रिय है। तो जो सौभाग्य का फल से इस भक्ति मार्ग में आया है उनका उद्देश्य है कृष्ण का प्रिय होना। भाग्य से हम भक्ति पहले बीज रूप में मिल गए हैं। ब्रह्मांड भ्रमित है कौनो भाग्यवान जी, जो भाग्यवान है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, पहले हम भक्ति का बीज मिलते और वो बीज हृदय में रोपण करने चाहिए और श्रवण और कीर्तन का जल से उसको पोषण करना चाहिए। ये उपमा है कि भक्ति लता जैसे है। लता एक प्रकार का क्या बोलते वनस्पति है जो अपना बल से ऊपर नहीं जा सकता, पैर से वृक्ष से समर्थन मिलके ऊपर जा सकते। तो इस प्रकार जीव की अपनी शक्ति नहीं है गोलोक धाम जाने के लिए, लेकिन यदि गुरु और कृष्ण से शक्ति मिलती है तो ऊपर जा सकते। तो गोलोक में प्रवेश करने के लिए ऐसा गुण संपन्न होना चाहिए। इस भौतिक जगत में द्वेष मुख्य लक्षण है। जैसे गोलोक जगत में मुख्य लक्षण क्या है, प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, और सब गोलोक निवासी और कृष्ण को प्रेम करते हैं और कृष्ण भी प्रेम मूर्ति है। तो कृष्ण गोलोक निवासियों का प्रेम कृष्ण के लिए और कृष्ण का प्रेम है उनके सभी भक्तों के लिए। तो वहां का मुख्य लक्षण है प्रेम, और इस भौतिक जगत में वो प्रेम जो विकृत हो गया है, विपरीत हो गया है, द्वेष के रूप में प्रकट होते, और इस भौतिक जगत में वो सब कुछ जो प्यार का नाम में चलते है वो केवल द्वेष का पृथक अभिव्यक्ति होते। तो जो प्रेमी भक्त है, प्रेम ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, प्रेमी भक्त ऐसे शब्द सुनते हैं, प्रेमी भक्तों का क्या क्या लक्षण है इस द्वादश अध्याय में श्री कृष्ण वर्णन करते हैं। अद्वेष्टा सार्वभूतानम, तो शुद्ध भक्तों का निर्मल हृदय में कुछ भी द्वेष नहीं है किसी के लिए, सबको प्रेम करते। उसका मतलब नहीं है कि शुद्ध भक्तों गुस्सा नहीं हो सकता। हनुमान रामचंद्र के सबसे प्रसिद्ध भक्त है। और इस भगवद गीता में भगवान कृष्ण भगवद गीता कहने से प्रयास करते हैं अर्जुन जो अहिंसा महात्मा गांधी का पॉलिसी ग्रहण करना चाहते थे, तो अर्जुन को प्रोत्साहित करना चाहते हैं लड़ाई करना, तो लड़ाई में क्रोध जरूरत है। तो कृष्ण कहते हैं अद्वैष्ट सर्वभूतानां, तो कैसे अर्जुन लड़ाई करेंगे यदि किसी को द्वेष नहीं करेंगे? ये एक द्विधा है ने? तो समझना चाहिए कि वैष्णव यदि क्रोधी है, यदि क्रोध प्रकाश करते हैं, तो वो क्रोध का कारण द्वेष नहीं है, वो क्रोध का कारण है प्रेम। वैष्णव चरित्र में काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सार्य सब कुछ हो सकते हैं, ये सब जो बाबा बंधन का अलग अलग डोरी है, परंतु वैष्णव चरित्र में ये सब शुद्ध होते हैं, प्रेम का विकार है। तो काम वैष्णवों का काम किस लिए है? काम कृष्ण कर्मार्पणे, भक्तों की इच्छाएं है तो कैसे मैं अलग अलग प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा करेंगे? तो नहीं है कि शुद्ध चिन्मयावस्था में कुछ भी कामना नहीं होती है, ये मायावाद का प्रचार है कि हम पूरा निष्प्रिय होंगे, हमारी कुछ किसी भी इच्छा नहीं होगी। तो शुद्ध अवस्था में इच्छाएं होती है, परंतु सब है श्री कृष्ण की सेवा के लिए। तो उस प्रकार क्रोध भी होते हैं कृष्ण भक्ति में, हनुमान तो परम उदाहरण है, अर्जुन भी क्रोधी थे, लेकिन उनका क्रोध प्रेम से उत्पन्न हुआ। हनुमान बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि वो राक्षस रावण से इतना बड़ा अपराध किए, उनका रामचंद्र भगवान को, तो यदि हम दूसरे व्यक्ति को प्रेम करते हैं और एक तीसरा व्यक्ति वो हमारा प्रेम का पात्र को अपमान करते हैं, तो हम चुपचाप नहीं रह सकते। यदि हम वास्तव प्रेम करते हैं वो दूसरा व्यक्ति को, तो हमको कम से कम कुछ कहना पड़ेगा। तो कैसे प्रेम है यदि कोई हमारा, जैसे कि एक नारी और उसका छोटा लड़का है, और कोई दूसरा आता है, दूसरा लड़का आता है और वो नारी का लड़का को चपर मारता बिना कारण से, तो वो नारी जरूर कुछ करेगी। तो इस प्रकार यदि कोई विष्णु या वैष्णव को अपराध करते हैं जो वास्तव वैष्णव है, तो चुपचाप नहीं रह सकते, कुछ करते हैं, लेकिन वो क्रोध तो द्वेष का कारण से उत्पन्न नहीं होते हैं। वो क्रोध कृष्ण का मतलब बिना कारण से ईर्ष्या करना, परंतु रामचंद्र भगवान सब जीवों के श्रेष्ठ मित्र है। रावण का वध के पश्चात भगवान रामचंद्र ने विभीषण को आदेश दिया कि तुम्हारा भाई के लिए अंत्येष्टि विधि करो, उसका आत्मा का कल्याण के लिए। तो रामचंद्र भगवान का दिल में कुछ भी द्वेष नहीं था, परंतु वे धर्म के रूप है और आदर्श धर्म प्रदर्शन करने के लिए रामचंद्र ने भगवान सब कुछ किए थे, इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। और सब असुर राक्षस जो भगवान का हाथ से मार जाते हैं, तो भगवान की कृपा से वे मुक्ति मिलते हैं, जो सामान्यतः बहुत ही दुर्लभ है। तो इस प्रकार भगवान सबके मित्र है, और भगवान की शुद्ध भक्तों जिनके हृदय में भगवान जैसे शुद्ध भावना रहते हैं, तो उनका दिल में कुछ भी स्थान नहीं है द्वेष के लिए। पूर्ण शुद्ध निर्मल होते हैं शुद्ध भक्तजन। तो इस प्रकार शुद्ध भक्तों होना चाहिए, निर्मम निरहंकार समदुख सुख क्षमी निर्मम, ये मेरा चीज, ये मेरा हक है, ऐसे ही कहना अवैष्णव का वचन है। समझना चाहिए कि सब कुछ जो है कृष्ण का है। वो कल हम देखा वो पोस्टर में भगवान के षड गुण, उसमें एक था मोस्ट रिचेस्ट, विच इज टेरिबल इंग्लिश एनीवे, आइदर रिचेस्ट और मोस्ट रिच, देयर इज नो सच थिंग एज मोस्ट रिचेस्ट और मोस्ट पावरफुल। लेकिन वास्तव में भगवान मोस्ट पावरफुल नहीं है, सर्वशक्तिमान है। मोस्ट पावरफुल का मतलब दूसरे भी पावरफुल है, और भगवान का कुछ पावर है और दूसरे की कुछ पावर है। जैसे क्रिश्चियन गलत फहमी में ये धारणा है कि गॉड है और सैतन है, और दोनों संघर्ष करते हैं, लड़ाई करते हैं, और गॉड जस्ट अ लिटिल बिट मोर पावरफुल, हमें आशा है। लेकिन उस दुनिया में सैतन का प्रभाव और बहुत ज्यादा है गॉड का प्रभाव से, ऐसा लगता है। पाश्चात्य देशों में एक धर्म है वो सैतनिस्ट बोलते हैं, वही सब बोलते हैं कि गॉड और सैतन में सैतन तो और ज्यादा पावरफुल है। देखो सैतन का प्रभाव दुनिया में गॉड का प्रभाव से और बहुत है, और वही बोलते, और जो क्रिश्चियन है और वो सैतनिस्ट को बहुत निंदा करते हैं, लेकिन वो सैतनिस्ट मतलब सैतन के भक्त बोलते हैं कि तुम लोग भी सैतन के भक्त है, तुम भी भौतिक सुविधाओं के लिए गॉड की पूजा करते हैं, लेकिन गॉड नहीं देते, सैतन देते। तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन शैतन कौन है? बहुत पूर्व काल में बाइबल का लिखने वाले का मन में कुछ कल्पना आया है, और तब से ही कल्पना चलते रहते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, खाली है, खाली केवल कलि युग में कलि का प्रभाव नहीं होते, कलि चार युग में ही कलि रहते है, परंतु कलि युग में उनका प्रभाव ज्यादा होते, लेकिन पूर्व काल में भी कलि रहते थे। दुर्योधन, दुर्योधन का व्यक्तित्व में कलि अंश है। और महाभारत में लिखते हैं कि नल में दमयंती का स्वामी नल में और काली प्रवेश किया है, इसलिए नल का पूरा अकल्याण हो गया है। उन्होंने भूले कि मैं राजा हूं। तो ऐसा व्यक्ति है काली जो लोगों की बुद्धि को नाश करते हैं। और स्मृति भंगशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रनश्यति, और इस प्रकार उनका अकल्याण अमंगल बनाते हैं। लेकिन सैतन जैसे भगवान के क्या बोलते हैं कॉम्पिटिटर प्रतियोगी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। तो निर्मम मोस्ट रिच richest, तो भगवान पूर्ण आश्रय में ऐश्वर्य से समग्र से पूर्ण ऐश्वर्य भगवान का है। यदि हम विचार करते हैं कि किसी भी चीज मेरा है तो हम क्या है चोर है, क्योंकि सब कुछ जो है कृष्ण का है। और प्रभुपाद ने कहा कि वो लोग जो बोलते हैं श्री कृष्ण व्यभिचारी है वे सब व्यभिचारी है। यदि कोई व्यक्ति सोचते यही औरत मेरी पत्नी है वो व्यभिचारी है, क्योंकि सब स्त्री कृष्ण की है। कृष्ण के अलावा और सब व्यभिचारी, केवल कृष्ण धर्म न्याय है। तो निर्मम निरहंकार अहंकार मिथ्य अहंकार, अहंकार होना चाहिए अहंकार, सुन रहे बात अहंकार होना चाहिए अहमता। वो मायावादी का विचार है कि ओंकार अहंकार है कि अहम हूं और कुछ नहीं है, मैं सब कुछ हूं। लेकिन सत्य अहंकार होना चाहिए कि अहम कृष्णदास हूं, उस प्रकार अहंकार होना चाहिए। अहम ईश्वर ईश्वरो हम अहम भोगी, ये अहंकार भौतिक अहंकार कहते हैं। और अहम कृष्ण का दास हूं यही सत्य अहंकार है। तो सामान्यतः अहंकार का शब्द का मतलब इस प्रकार सोचना, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्ध हो हम बलवान सुखी। तो इस प्रकार शुद्ध भक्त तो सद्गुण युक्त होना चाहिए, सम दुख सुखी सुख क्षमी। तो सभी अवस्था में समा भावित होना चाहिए। कठिन है ना, बल न सहज। तथापि बोलना चाहिए, क्योंकि यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो हम कैसे लक्ष्य करेंगे ऐसे गुण संपन्न होने। और इस प्रकार शुद्ध भक्तों का चरित्र सुनना चाहिए पुराण शास्त्र में, विशेषकर श्रीमद् भागवत में, महाभारत रामायण में, तो शुद्ध भक्तों कैसे चरित्रवान है, जिससे हम उनका आदर्श का अनुसरण कर सकते हैं। तो संतुष्ट सम दुख सुख शम दुख दुख और सुख में समभाव होना चाहिए। इसका मतलब है कि दुख में कृष्ण भक्तों उनकी भक्ति करते और सुख में भी करते। यदि हम वो दृष्टांत है अर्जुन की युद्ध के बीच उनका अति प्रिय पुत्र अभिमन्यु मार गए, तो उस समय अर्जुन बहुत शोक प्रकाश किया। तो कैसे सम दुख सुख क्षमी है, कैसे समभाव है यदि इतना शोक से विमोहित है। लेकिन विमोहित नहीं थे, शोक था वो स्वाभाविक है लेकिन विमोहित नहीं थे। मोह का क्या मतलब है, कृष्ण भक्ति नहीं करना। तो शोक के बीच अर्जुन का जीवन का संकल्प कृष्ण सेवा करने तो कभी भी ह्रास नहीं होता, और सुख में भी दुख को सहना हम समझ सकते हैं इसका अर्थ क्या है। सुख का सहना इसका क्या मतलब है, मतलब है कि सुख में भी भक्त जन कृष्ण भक्ति को नहीं चढ़ते। उदाहरण है, एक बहुत है प्रसिद्ध है सुदामा, जो अति दरिद्र थे और भगवान कृष्ण द्वारकाधीश लक्ष्मीनाथ का वर से तो महान ऐश्वर्य मिले, तो फिर भी उनका संकल्प कृष्ण भक्ति करना तो जैसे पहले था तो ऐसे रहा। मतलब दरिद्रता में सुदामा विप्र का संकल्प था कृष्ण भक्ति करना, और महान ऐश्वर्य के बीच उनका संकल्प एक ही था। भगवान लक्ष्मीनाथ का आशीर्वाद से उन्होंने अवसर मिला बहुत बड़ा भोग विलासी बनना, परंतु वे एक क्षण में भी नहीं सोचे कि मैं ये सब धन लेके भोग विलास करूंगा। तो दरिद्रता में कृष्ण भक्ति की और महान ऐश्वर्य प्राप्त करके भी वे वो सभी ऐश्वर्य धन संपत्ति कृष्ण की सेवा में लगाए। तो इस प्रकार शुद्ध भक्त तो दिव्य गुण संपन्न होते हैं और उनका आदर्श के अनुसार हमें भक्ति करना चाहिए। नहीं है कि हम केवल कुछ माला करते हैं और कीर्तन करते हैं, वो ऐसा करना चाहिए, परंतु पूरा जीवन में हर क्षण में हमें भक्तिमान होना चाहिए और शुद्ध भक्तों का चरित्र के अनुसार हमें जीवन बनाना चाहिए। हरे कृष्ण। ऑलराइट, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।